Probiosimid działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probioslimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Sejmie trwa spotkanie liderów koalicji rządzącej. Rozmowy dotyczą m.in. przyszłości Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma dziś odnieść się do zarzutów, które stawia mu prokuratura. Samorządowcowi grozi nawet 10 lat więzienia. Rolnicy protestują przed paryskim łukiem triumfalnym. W Sejmie rozpoczęło się spotkanie koalicji rządzącej. Udział w nim biorą Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i Donald Tusk. Wiadomo, że przywódcy parlamentarnej większości mają rozmawiać m.in. o zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki wiceprzewodniczący Polski 2050 poseł Michał Kobosko. Jak tłumaczył, niewykluczone, że uchwały w tej sprawie będą głosowane w przyszłym tygodniu. Ostateczną decyzję oczywiście podejmie marszałek Sejmu jako osoba organizująca obrady Sejmu. Ja nie wykluczam, że to rzeczywiście w środę nastąpi w pierwszym dniu przyszłotygodniowego posiedzenia. Wcześniej politycy koalicji rządzącej mówili, że sejmowa uchwała ma być pierwszym krokiem w kierunku naprawy sytuacji w Trybunale. Kolejnym ma być odpowiednia ustawa. Teraz w tym serwisie nowe informacje w sprawie prezydenta Krakowa. Jak informują śledczy, Jackowi Majchrowskiemu grozi nawet 10 lat więzienia. Samorządowiec usłyszał zarzuty niedopełnienia obowiązków. Prokuratura podejrzewa, że prezydent Krakowa przekroczył uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sprawę śledzi nasz reporter Paweł Pawlica. Zdaniem prokuratury prywatna spółka powiązana z byłą wiceprezydent Krakowa Elżbietą K. miała niezgodnie z przepisami otrzymać ponad 1 000 000 zł dotacji na remont przejętej kamienicy. Wpływ na tę decyzję miał prezydent Krakowa, który naruszył szereg przepisów. Mówi Katarzyna Duda, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Krakowie. Zapisów różnych aktów prawnych rangi ustawowej, a także statutu miasta Krakowa, w wyniku czego dotację celową otrzymał na preferencyjnych warunkach podmiot prywatny. Jacek Majchrowski nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura nie zastosowała wobec prezydenta Krakowa żadnych środków zapobiegawczych. Urzędnicy magistratu nazywają decyzję prokuratury absurdalną i polityczną. Do zarzutów jeszcze przed południem w czasie konferencji prasowej ma odnieść się Jacek Majchrowski. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kolejna akcja protestacyjna francuskich rolników. Rano ciągniki wjechały do centrum Paryża i stanęły przed łukiem triumfalnym. Na miejscu musiała interweniować policja. Relacja Stefana Folcera. Akcja rozpoczęła się w środku nocy. Kilkadziesiąt ciągników wjechało na koniec Alei Pól Elizejskich i stanęło na rondzie wokół łuku triumfalnego. Rolnicy rozrzucili tam bale siana, co zablokowało ruch drogowy w centrum Paryża. Rano policja zatrzymała 66 osób, w tym liderów centrali związkowej Coordination Rurale, która zorganizowała protest. Potrzebujemy dialogu, a nie akcji, które są zakazane. Tak sprawę skomentował minister rolnictwa Marc Fesneau. Rolnicy nie zamierzają jednak rezygnować z protestów. Media informują, że od rana konwoje traktorów zmierzają w kierunku Pałacu Wersalskiego na obrzeżach Paryża. Francuscy rolnicy twierdzą, że ich branża jest w krytycznej sytuacji z powodu niskich zarobków, mnożących się norm ekologicznych i nieuczciwej konkurencji. Ich demonstracje trwają od początku stycznia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Ponad 5 000 konserw i kilka tysięcy litrów zupy trafiło w Warszawie do osób w kryzysie bezdomności dzięki akcji Trochę Ciepła dla Bezdomnego. Podsumowały ją Caritas Polska i Stołeczna Straż Miejska. Do tych osób docieraliśmy tam, gdzie się dało, bo nie każdy chciał przyjąć pomoc, ale większość przyjmowała, bo już mamy stałych odbiorców, którzy czekali na przyjazdy patroli. Również dostarczaliśmy informacje, że z tego nieszczęścia, którym jest bezdomność, można wyjść. Mówił Janusz Sukiennik z Caritas Polska. Starszy inspektor Julian Nimira podkreślił, że patrole z pomocą ratowały także życie osób w kryzysie bezdomności. Było to na przykład na Bemowie, gdzie pod kładką nad trasą S8 koczowała sobie pani, która gdyby nie interwencja strażników, to by na tym mrozie zamarzła po prostu. Była mocno wychłodzona, tylko interwencja i wezwanie karetki zapobiegło tragedii. Akcja Caritas Polska i Stołecznej Straży Miejskiej Trochę Ciepła dla Bezdomnego trwała od połowy listopada i przeprowadzona została już po raz 9. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju pogodnie, tylko na południu z opadami deszczu, w górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 stopni nad morzem, około 13 w centrum, do 16 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Wiosenne temperatury na początku marca. Być może niektórzy chcą już zaczynać wiosenne początki w ogrodzie. W Tatrach już w lutym pojawiły się krokusy, co może zwiastować wcześniejsze nadejście wiosny. Czy to dobry moment, żeby zacząć pracę nad ogrodem warzywnym? Czy na razie trzeba się wstrzymać? No i jak zazielenić balkon? To wszystko przed nami. Zapraszamy na weekend. 6 minut po 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. chodziła mi krew. Znów liczę hajs, zamiast biec, póki płuc nie wypełni mi zaraz. Dogonię wiatr, muszę znaleźć na nowo swój rys. Wolę do walki, muszę żyć i to wszystko nie upomni się czas. Przysypię piach i znów czuję moc, znów ostry niby skal. Rozwieje wiatr, muszę iść po zapachu, to być wszystko, co może dać. Dać życiu smak, zakochać się w tobie i głośno potem płakać. Muszę żyć i to szybko, nie ma sensu spać. Nie tego lata, taka jasna noc. Się połóż i nie idźmy spać. Hey! Choć kiedyś nas pochłonie mrok, dziś świecą nam tysiące gwiazd. W powietrzu czuć już wiosnę, na trawnikach pojawiają się przebiśniegi i krokusy, a na drzewach pierwsze pączki. Pierwszy dzień marca to dobry moment, aby sprawdzić, jak zadbać o sadzonki w naszych mieszkaniach i ogródkach. No zaraz zobaczymy, czy tutaj nam tutaj... Aj, widzi pani? Pani zobaczy. Wow. Mamy tutaj brunerę i już tutaj są pączki kwiatków, widzi pani? Katarzyna Maśna, prezeska ogrodu działkowego Rodford Szczęśliwice. One za chwileczkę, jak tutaj się zrobi tak jeszcze trochę cieplej, to najpierw wyjdą te niebieskie kwiaty. To pani zasiała, czy one tak naturalnie? Nie, one są. Znaczy nie, myśmy tutaj akurat posadzili, tak? Ale brunery się same wysiewają też. Co można już teraz zasadzać w naszych ogrodach? Ja to bym się jeszcze wstrzymała tak naprawdę, bo ten wybuch taki wiosny, trochę wczesny, nie powinien nas zmylić. Jeszcze nie należy za bardzo czyścić rabat i spokojnie się tej wiośnie przyglądać, bo przyjdą za chwilkę mrozy, ma być -4 już w przyszłym tygodniu, za tydzień. I takie nadmierne sprzątanie ogrodu może zaszkodzić. Możemy przygotować na przykład imbir, kurkumę, już je posadzić do doniczki, a na przykład jak zapomnieliśmy posadzić w donicach albo w gruncie, to teraz jest taki ostatni dzwonek, żeby na przykład posadzić czosnek. Anna Skorupska, architektka krajobrazu, autorka bloga roślinnego Make Your Life Greener. I jak sobie podrośnie w domu, to go później przesadzić do ogrodu, na balkon. A szczypiorek albo na przykład wszelkiego rodzaju zioła? Oj tak, jak najbardziej. Właśnie teraz jest dobry ten czas. Na przykład koperek możemy wysiewać. Szpinak, jarmuż, bazylię, kolendrę. Ale bazylię też na przykład jak kupujemy w sklepie, to taką roślinę później możemy rozdzielić, rozsadzić na więcej doniczek. Możemy też zacząć szykować rozsady pomidorów. I oczywiście szukamy takiego bardzo widnego miejsca. Krótkie porady dla tych, których już ręce świerzbią i już mają czas i ochotę pracować w ogrodzie. ogrodzie, to co można teraz zrobić? Cięcie może być jakieś wykonane drzew owocowych. Jak na przykład? No, krótko mówiąc, to są te owoce, które będziemy jeść jesienią. Czyli nie tniemy moreli, nie tniemy czereśni, nie tniemy tego wczesnego zbioru, tylko tniemy to, co będziemy jesienią chcieli zjeść, czyli jabłonie, grusze. To już jest ostatni moment. Nasianie papryki, nasianie bakłażanów i my tutaj w naszym klubie ogrodnika wysiewamy właśnie takie rzeczy, które mają bardzo długie kiełkowanie albo mają odporność na zimno. Jest mnóstwo takich karłowych, małych odmian, które możemy też sadzić do donic na balkonach, więc to czy bakłażany, tak samo są odmiany. My wysiewaliśmy taką odmianę bambino, ona jest mała, małe owoce i te krzaczki są dosyć niskie i świetnie udają się w donicach, więc to nie tylko dla ogrodników posiadających ogrody, ale też dla ogrodników posiadających balkony. Usłyszałam taką teorię, że lepiej brać nasiona już z konkretnego owocu. Bardzo często tak się zdarza, że gdy kupujemy nasiona, to one są zaprawiane, modyfikowane, gorzej rosną, mogą być bardziej podatne na choroby i szkodniki. Najczęściej się zdarza, że to są takie nowe odmiany, które też nie do końca są silne genetycznie na różnego rodzaju patogeny. Więc najlepiej tak naprawdę sięgać po sprawdzone, stare odmiany, które w zmieniających się warunkach klimatycznych dają radę. Nasz klimat się zmienia, jest to zachęta do hodowania egzotycznych roślin. W modzie są anturia czy monstery. Kamil Mączkowski, autor bloga Boskie Rośliny. Te monstery nie takie całkowicie zielone, tylko właśnie im bardziej dziwne, czyli bardziej kolorowe, z białą wariegacją, z żółtą wariegacją. Na przykład w Indonezji to już są jakieś nazwy platinium, gdzie monstera ma takie niebieską poświatę. Więc to są rośliny, które teraz jak najbardziej są pożądane przez kolekcjonerów. A jakie egzotyczne rośliny wybrać do ogrodu? Tak naprawdę palmy, które w naturze również muszą wytrzymać wysokie temperatury i niskie, więc takie rośliny egzotyczne, bądź co, u nas sobie dadzą radę w ogródku. Ale jeśli chodzi o takie filodendrony, czyli delikatne rośliny właśnie lasu deszczowego, no niestety to jeszcze nie ten czas i zostaje na razie domowe parapety. To właśnie mi tak przyszła pelargonia na myśl, ale na przykład hortensje ogrodowe, bukietowe możemy spróbować uprawiać w domu, tylko trzeba troszeczkę zadbać o to, żeby była wokół nich wyższa wilgotność powietrza i też nie wymagają tak dużo światła. To czego się wystrzegamy w tym momencie? Wystrzegajmy się pośpiechu, nadgorliwości i też strachu przed porażką. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, to mamy jeszcze sporo czasu, żeby spróbować wysiać jeszcze raz, wyciągnąć jakieś lekcje, wnioski z tego, że coś tam nam nie poszło. Jeśli coś nam nie wyjdzie, to zawsze można spróbować jeszcze raz. Samo życie. Według ekspertów przymrozki mogą pojawić się jeszcze w maju, dlatego marzec to idealny czas na uprawę roślin doniczkowych. O skutki wyższych temperatur pytała Gosia Jakubowska. We're lonely dancers, join me for the night. We're lonely dancers, baby, dance with me so we don't cry. We're lonely dancers, there's no need to hide. I know the answer, baby, dance with me so we don't cry. A jeśli chodzi o to, co dzieje się w przyrodzie i jak o tej porze funkcjonują rośliny, to o wszystkim opowie nasz gość. To nieco później w studiu pojawi się Katarzyna Misiak z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. 21 minut po 11. Trzeci Polskiego Radia. Feel buried alive.

1 marca 1919 roku w Korei ogłoszona została deklaracja niepodległości. Może dziś powiedzmy, w jakich okolicznościach doszło do najpierw jej napisania, następnie ogłoszenia, bo to ciekawa historia z tym się wiąże. Ciekawa, mało znana i w jakiś sposób wydaje mi się też korelująca z tym, co się działo na gruncie europejskim, ponieważ ta deklaracja była wynikiem zmian geopolitycznych, to znaczy Koreańczycy liczyli na to, że kwestia koreańska stanie na porządku dziennym obrad konferencji pokojowej w Paryżu. Liczyli, że nastąpi pewnego rodzaju zmiana postawy wielkich mocarstw wobec Japonii, która w tym czasie no de facto rządziła Koreą. No, zresztą Koreańczycy opierali się japonizacji, o czym mówiliśmy w ubiegłym roku, marzyli też o wyzwoleniu spod władzy okupanta, więc to uzasadnione były wszelkiego rodzaju nadzieje. Zdecydowanie, tym bardziej, że dopiero de facto mówimy o 9 latach tego tak zwanego zarządu, a de facto okupacji, prawda? Więc jeszcze wśród Koreańczyków były bardzo silne tendencje niepodległościowe. I w związku z tym, gdy zaczęły dochodzić do Korei informacje o tym, że na konferencji pokojowej w Paryżu kwestia koreańska w ogóle nie zostanie podniesiona. Japonia de facto staje się w dalszym ciągu krajem okupującym Koreę. Pojawia się fala niezadowolenia, oczywiście którego zarzewiem są wystąpienia młodych studentów na uczelniach koreańskich. I oni w jakiś sposób determinują zjawisko stopniowo narastającego niezadowolenia i organizowania manifestacji, które mają przynieść czy stać się próbą zmiany sytuacji, a wszystko to jest obudowane właśnie manifestem niepodległościowym, który zostaje ogłoszony właśnie 1 marca 1919 roku. Niezła historia. Ten wybuch patriotyzmu, głównie zapoczątkowany od studentów, doprowadził do podpisania czy stworzenia wcześniej deklaracji niepodległości. A jakie były konsekwencje tych właśnie wydarzeń, ogłoszenia? Przede wszystkim, że wydarzenia, które zostały zapoczątkowane 1 marca, czyli te masowe protesty, wystąpienia antyjapońskie, trwały przez około miesiąc. I narastały też stopniowo, prawda? Narastały i co ciekawe, szacuje się, że wzięło w nich udział około 2 milionów Koreańczyków, więc naprawdę masowa skala tych wystąpień. Natomiast protesty, mimo że były pokojowe, spotkały się z bardzo brutalną, co było charakterystyczne, rzecz jasna, dla Japończyków, odpowiedzią z ich strony. Protestujący byli atakowani przez policję, wojsko, tysiące ludzi było aresztowanych. Oczywiście ci aresztowani byli torturowani, a nawet skazywani na karę śmierci. No i takie sytuacje miały zniechęcić samych Koreańczyków, tak? No, wydawało się Japończykom, że brutalizacja postępowania wobec Koreańczyków doprowadzi do zaniknięcia tendencji właśnie tych niepodległościowych, że no, pacyfikacja. Tego. Tak, pacyfikacja nastroju w ten sposób przerazi Koreańczyków i zmusi ich do powstrzymywania się od dalszych kroków. Tym bardziej, że liczby, które mówią o ofiarach, wskazują, że według najnowszych badań, że około 8 tysięcy ludzi zostało zabitych, 16 tysięcy rannych, prawie 50 tysięcy zatrzymanych. Więc to wszystko było pewnego rodzaju z kolei demonstracją ze strony Japończyków, jak oni zamierzają w przyszłości postępować, gdyby doszło do podobnych wydarzeń. Pacyfikacja nastrojów i tego typu wydarzenia, jak te egzekucje, miały zniechęcić właśnie Koreańczyków do podejmowania jakichkolwiek dalszych prób oddziaływania na opinię międzynarodową w sprawie koreańskiej. Ale to się nie zakończyło w ten sposób, ponieważ pojawił się koreański rząd tymczasowy, który został utworzony na gruncie chińskim. W Szanghaju. Tak, i wspierany przez rząd Kuomintangu. Bardzo dziękuję za spotkanie, zresztą za to dzisiejsze i za cały tydzień naszych rozmów o historii. Historyk właśnie, profesor Tomasz Gajownik, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Zapytała mnie, czy mogę się do ciebie przyłączyć. Powiesz mi, nie wyglądasz na takiego, który zwykle jest sam, bo nie. Pyta się mocno, wbijając we mnie swój wzrok, czy chcę być sam w takim wieczór, gdy ona jest tu i szuka kogoś takiego jak ja. W taką noc jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszedłbyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Biegując i róg, dobrze wiedziałem już, że nie robi tego pierwszy raz. I niech mam no to. Razem tam, gdzie nikt nas nie znajdzie. Choć może lepiej jak posiedzę bez siebie, bo nie jestem tym, za kogo mnie paszą. Lecz już wiem, co się stanie. Przecież siebie nie okłamię. Dziś wieczór jestem twój. I wiem, jak bawi cię mój płomień. I wiem, że gniesz do niego jak trwa. I wiesz, że przecież możesz nim spłonąć. Lecz zbliżasz się do niego i jak ta. Wezmę cię tam, gdzie nie doszłabyś sam i gdzie schronimy się przed światłem dnia. Szpiegując mój ruch, a dobrze wiedziałaś już, że nie robię tego pierwszy raz. W naszym studiu gość Katarzyna Misiak z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powścinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy czuć już wiosnę w ogrodzie w Powścinie? Czuć z całą pewnością, nawet jeżeli zamkniemy oczy, ponieważ właśnie kwitną zarówno oczary, jak i wawrzynki. Niesamowicie pachnące. Jak właśnie rośliny reagują na te wyższe temperatury? Bo kiedyś w książce od geografii, pamiętam, chyba w szkole podstawowej czytałem, że wegetacja rusza, kiedy temperatura przekracza 5 stopni Celsjusza, w związku z czym mamy już kilka dni z taką temperaturą powyżej 5 stopni Celsjusza. Więc można wyciągnąć wniosek, że ta wegetacja już ruszyła. Kiedy przyjdą mrozy, ewentualnie jeśli przyjdą, no to pytanie, jak zareagują wtedy rośliny? Jak one mają się dzisiaj? Dzisiaj czują się bardzo wiosennie. Mhm. Natomiast warto pamiętać, że wszystkie rośliny, które i rosną naturalnie w naszym kraju i które wprowadziliśmy jako rośliny uprawiane, czy ozdobne, czy użytkowe, każda z nich ma trochę inne strategie przetrwania, czyli są takie rośliny, które jeszcze absolutnie się nie budzą. One czekają na uczciwą, porządną wiosnę. Natomiast te, które budzą się bardzo wcześnie, mają zdolność przetrwania, czyli nawet mróz nie będzie dla nich aż taki groźny. One mają pewne strategie, tak jak na przykład w przypadku kwiatów oczarów. One potrafią się wielokrotnie zwijać i ponownie rozwijać, czekając na te krótkie chwile ciepła, kiedy jakieś owady będą mogły do nich przylecieć i je zapylić. Mm-hmm. Jakie skarby znajdziemy w ogrodzie? Bo jest ścieżka edukacyjna, możemy się przespacerować, popodziwiać. Pytanie, czy o tej porze roku warto zajrzeć do ogrodu botanicznego? No zdecydowanie jest to jedyna szansa na zapach oczarów, bo one kwitną tylko teraz. Mhm. Wawrzynki tak samo. Jeżeli ktoś kocha przebiśniegi i wszystkie pozostałe wiosenne geofity, które się powoli pojawiają, to także jest to jedyny moment. Warto zobaczyć również takie nie do końca spodziewane może rośliny. Między innymi w kolekcji Flory Polski kwitnie w tej chwili pierwiosnek bezłodygowy. To jest roślina, której właściwie nie spotkamy już w Polsce w dzikiej przyrodzie, ale jest jednym z gatunków wyjściowych do tych wszystkich prymulek, które kupujemy, takie kolorowe, więc zobaczyć, jak to wyglądało najpierw, zanim się pojawiły te odmiany uprawne, to też jest coś ciekawego. No a jeżeli ktoś uzna, że jest za chłodno, to cały czas w naszych szklarniach kwitną kamelie i owocują cytrusy. Właśnie zaczęły kwitnąć tak samo jaśminy, więc jak się wchodzi do tej szklarni śródziemnomorskiej, to zapach jest po prostu niesamowity. Pani Katarzyno, jaka jest pani historia, jeśli chodzi o ogród botaniczny? Jak to się stało, że pani się tutaj znalazła w ogrodzie? W pewnym momencie zakończyłam pracę w innym ogrodzie botanicznym. No i okazało się, że właśnie w tym przydałoby się ktoś, kto zajmie się edukacją. I stwierdziłam, że jest to najlepsza metoda poznania ogrodu botanicznego od podszewki. Ale to też trzeba mieć do tego, zdaje się, pewnego rodzaju dryg, pasję. Rozumiem, że to wszystko w pani gdzieś było i ktoś zaszczepił w pani te umiejętności albo w ogóle miłość do roślin i do grzebania w ziemi. Miłość do roślin to jest coś takiego, co większość z nas w sobie ma. W pewnym sensie kontakt z roślinami jest takim najbardziej biologicznie naturalnym elementem. I nieważne, czy będziemy mówili o zachwycie, kiedy widzimy coś kwitnącego, czy raczej będzie to wspinaczka po drzewach, jako dziecko to oczywiście robiłam, czy będzie to właśnie zdobywanie czegoś jadalnego, zbieranie owoców, czy taka drobna fascynacja, nie wiem, uprawą groszku zielonego. Ja miałam jeszcze okazję uczyć się jej od swoich dziadków i rodziców, bo zawsze jakaś tam działeczka, no współcześnie to są rodzinne ogrody działkowe, wtedy pracownicze ogródki działkowe, czyli można było tam pogrzebać w ziemi te pierwsze grządki, na których można było trochę palce zanurzyć i sprawdzić, jak to się dzieje, że babci i mamie groszek kiełkuje, czy mi też się uda. Także to są takie praktycznie sprawy, które zaczynały się od samego początku. Jakie teraz prace warto przeprowadzić? Niektórzy mówią tylko o podcinaniu, ewentualnie jakichś pędów albo starych gałęzi, jeśli chodzi o drzewka owocowe. Chociaż są też pewnie tacy, którzy myślą, że to już będzie wiosna, zima już nie wróci, więc zaczynamy pracę na przykład nad ogrodem warzywnym, ale wydaje się, że chyba też powinniśmy się wstrzymać jeszcze na tym etapie. To zależy. W tej chwili w ogrodnictwie cały czas to zależy. Warto pamiętać, że zmiany klimatu, które następują, będą na nas wymuszały dostosowywanie się do warunków. I dlatego, jeżeli ktoś ma zaciszny ogródek, może zrobić dokładnie to samo, co my zrobiliśmy w takim edukacyjnym fragmencie, czyli dziecięcej stacji badawczej na terenie naszego ogrodu. Tam już jest wysiana rzodkiewka, już jest pierwszy bób. Już są sałaty, no i oczywiście przez całą zimę czekały sobie roszponki. Możemy je nawet zbierać. Jeżeli mamy cebulę, jeżeli mamy czosnek na szczypior, można to wszystko już wsadzić w grunt. W razie czego, jeżeli byłyby jakieś mrozy zapowiadane, jakieś duże problemy w małych ogródkach, czy na przykład w uprawie na balkonie, zawsze możemy zadbać o okrycie roślin włókniną. No przy uprawie na balkonie to w ogóle nie mamy problemu. Można w tej chwili siać nawet groszek, bo zawsze zdążymy zabrać go do mieszkania, gdyby nagle przyszedł mróz typu minus 10. A pomidory i ogórki, bo to jest tak, że no, możemy pójść do sklepu i kupić nasionka. Najpierw trzeba je chyba wysadzić w domu, tak? Czy teraz jest ten moment, zdaje się? Tak, marzec to już jest całkiem dobry moment, z tym, że warto zwrócić uwagę na to, jakie mamy oświetlenie. Czyli ogrodnicy już mają początki rozsad, szczególnie tych wcześniejszych odmian. Natomiast jeżeli nie mamy możliwości doświetlenia i raczej okno zachodnie, północne, to można poczekać jeszcze troszeczkę, tak chociaż z 2 tygodnie, bo tu będzie bardzo dużą rolę grała długość dnia. Jeżeli mamy za krótki dzień, za mało światła, roślina będzie nam się wyciągać trochę za mocno, trudno ją będzie potem dostosować tak, żeby mogła rzeczywiście dobrze rosnąć w ogródku. Pani Katarzyno, lepiej jest kupić nasiona, czy zebrać swoje? To znaczy wyjdą nam pomidory, później ewentualnie gdzieś tam wyciągniemy te pestki, osuszymy sobie na powierzchni dostępnej, zbierzemy, tak? One gdzieś tam sobie przezimują, a później wysadzimy do ziemi. Wyjdzie coś z tego, czy nie? Wyjdzie na pewno, natomiast niekoniecznie ta sama odmiana. Mamy bardzo dużą ilość odmian, które będą powtarzały cechy, ale jeżeli to, co mieliśmy na przykład w ogródku, ewentualnie to, co kupujemy w sklepie i nie znamy nazwy odmiany, to mogą być również te mieszańcowe, które dają fantastyczne owoce, ale niestety nie będą powtarzały cech. Natomiast eksperyment może być niesamowity, szczególnie te takie miniaturowe pomidorki koktajlowe fajnie się tak udają. Zwane, tak? Koktajlowe, tak. One dosyć fajnie kiełkują i czasami te eksperymenty dają rzeczywiście niesamowite efekty. Czyli nie tylko rzeżucha, możemy także popróbować z pomidorami, a ogórki, tak kiedy zbierzemy te nasionka w środku, one także wykiełkują? Czy już... Pod warunkiem, że zaczekamy, aż ogórek dojrzeje. Mhm. Przypomnę, że on może być on zielony. On tak pęcznieje, prawda? On musi zostać, porządnie zżółknąć i rzeczywiście te nasiona powinny być aż takie lekko twarde. Kiedy przesadzać kwiatki? Czy to jest takie domowe, doniczkowe? Czy to jest dobry moment? Teraz? Teraz. Zdecydowanie teraz. Marzec jest świetnym okresem na to, szczególnie, że najpierw musimy się porządnie zaopatrzyć w podłoża, ale to już będzie ten moment, kiedy rośliny poczują taki wiosenny zastrzyk energii, czyli powiedziałabym nawet pierwsza połowa marca. To jest taki dobry moment na te rośliny doniczkowe. Czy potrzebne są jakieś specjalne odżywki? Bo znam sam takie przypadki, że ktoś postanowił mieć najpiękniejszą palmę w Warszawie i dodał tyle preparatu, że ostatecznie ona nie przetrwała. Tak. Czy wystarczy dobra ziemia, podlewanie, ewentualnie informacje z internetu, jak pielęgnować taką roślinę doniczkową? Jeżeli kupujemy ziemię, to pierwsza podstawowa rzecz, zawsze czytamy skład. Bardzo dużo podłoży ogrodniczych w tej chwili, tych profesjonalnych, zawiera już w sobie nawóz. Często jest to nawóz długo działający, wieloskładnikowy i wtedy absolutnie już żadne odżywki nie są nam potrzebne. Jeżeli sami mieszamy podłoże, też będziemy wiedzieli, co do niego dodaliśmy. Tak naprawdę te nawozy długo działające są w tym momencie najkorzystniejsze. Natomiast jeżeli już mamy roślinę w jakimś nieznanym do końca podłożu. Powiedzmy, przesadziliśmy, nie zwróciliśmy uwagi, worek z ziemią gdzieś zniknął. To w tym momencie warto zadbać o to, żeby dawki nawozów, szczególnie jeżeli widzimy jakieś objawy, że nam roślina żółknie, jest jakaś taka dziwnie słaba, mamy właśnie znalezioną w internecie poradę, to może nawóz. Jak mamy cień wątpliwości, raczej połową dawki, bardziej rozcieńczone i trzeba pamiętać o tym, że roślina to nie tak jak człowiek, że w 5 minut powie już się najadłam. Trzeba zawsze poczekać kilka dni, żeby zacząć widzieć efekt pierwszej dawki nawozu. Więc tutaj jest niezbędna cierpliwość. Obserwacja. Obserwacja. I musimy pamiętać o jeszcze jednym, że poza takimi nawozami opartymi gdzieś na biohumusie, prawie wszystkie, oprócz tego azotu, fosforu, potasu, wszystkich składników, które zawierają, mają też tą drugą część. To jest to, co będzie powodowało nam zasolenie podłoża. I w pewnym momencie możemy dać właśnie za dużo. W efekcie roślina nie będzie w stanie w ogóle pobrać wody, zaczną jej zamierać korzenie. Także przenawożone rośliny również musimy pamiętać, że raczej wymiana podłoża, przepłukanie, trzeba przede wszystkim pozbyć się tego nadmiaru soli. Ostatnia rzecz, pióropusze traw. Niektórzy mówią, że należy, to są byliny, trawy ozdobne często. Mhm. Czy ścinamy je, kiedy one już uschną? Po całym wspaniałym sezonie letnim, kiedy one już uschną gdzieś tam jesienią, późną jesienią i zimą, to warto je pozostawić, te pióropusze, czy ewentualnie wiosną wtedy możemy ściąć? I co by pani doradziła? Przede wszystkim sprawdzamy gatunek i odmianę. Te trawy, które są wrażliwe na mrozy, przy których będziemy się trochę obawiali, co się stanie, lepiej zostawić nieścięte. One same dla siebie stanowią pewien rodzaj izolacji. Czasami jeszcze takie trawy jest zalecenie, żeby okryć dodatkowo jakąś płachtą, oczywiście przepuszczającą powietrze, ale gwarantującą, że ta warstwa izolacyjna pozostanie. Mhm. Trawy bardziej odporne, szczególnie takie, przy których obawiamy się, że będzie potem trudny dostęp na wiosnę, ewentualnie mamy dookoła nich na przykład jakieś drobne geofity, nie chcemy ich potem zdeptać, można wycinać również jesienią. Tutaj decydujemy po prostu na podstawie gatunku i strony praktycznej. Katarzyna Misiak z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również. Do usłyszenia. Can't make it back again.